أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başından bizleri canlı olarak takip eden değerli müdavimler, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, bildiğiniz üzere En'am suresinde kaldık. 59 ve 61. ayet-i kerimeler arasını bugün inşallah sohbetimizde işleme gayret içerisinde olacağız. Öncelikle alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'den niyazımızdır. Söylediklerimizle, konuştuklarımızla ve dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip ve müessir kılsın. Şimdi ben 61. ayet-i kerimeyi okuyacağım inşallah. Sonrasında da mealini vereceğim. Üzerinde de durulması gereken hususları azık niteliğinde, öğreti niteliğinde birkaç hususu inşallah konuşmaya gayret göstereceğiz, masaya yatıracağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle En'am suresi 61. ayeti celile-i tayyibesinde şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Okuduğum ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle. O kulları üzerinde her şeye boyun eğdiren El-Kahir'dir. Üzerinize koruyucu melekler yollar. Sizden birine ölüm geldiğinde ölüm vazifesiyle görevli elçilerimiz onu vefat ettirir. Ve onlar görevlerini kusursuz bir şekilde yaparlar. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi En'am suresi 61. ayet-i kerimeyi tilavet ettim. Sizler de mealen ben okurken dikkat ettiniz dostlar, değerli ekran başındaki kardeşlerim. Allahu Azza ve Celle'nin kudretinden bahsediyor. Allahu Azza ve Celle ve huvel kahiru fevka ibadihi. O kulların üzerinde kahredici bir güce egemen olan, hakimiyet sahibi olan Allah'tan bahsediyor. Ama 59. ayeti kerime ve 60. ayeti kerime ve dahi 61. ayeti kerimeler totalde Allahu Azza ve Celle'nin kudretini anlatan ayeti kerimelerdir. Yani 59, 60 ve 61. ayet-i kerimelere totalde baktığımızda, mercek altında incelediğimizde Allahu Azza ve Celle'nin kudretini ve gücünün nelere kadir olduğunu, yettiğini anlatan ayet-i kerimelerdir. Allahu Teala aslında bir nevi kudretinden bahseder, onları beyan eder bu ayet-i kerimelerde. Mesela 59. ayet-i kerimede وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Çok Allahu Teala'nın kudretini, Allahu Teala'nın azametini, Allahu Teala'nın gücünün nelere yettiğini ifade eder nitelikte bir ayet-i kerime. Tekrar tekrar söylüyorum. Sohbetimizin ilerleyen safhalarında lazım olacağı için tekrar ediyorum. 59, 60 ve 61 totalde baktığımız zaman Allahu Teala'nın kudretini beyan eden ayet-i kerimelerdir. Az önce 59. ayet-i kerimeden bir kısmını okumuştum. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Bir yaprak dahi yok ki Allahu Teala'nın izni bilgisi olmadan düşmüş olsun. Bakınız kıymetli kardeşlerim, tam sonbahar aylarını yaşıyoruz. Hatta mevsim aslında bir anlamda kayması nedeniyle geç bile kaldı ama sonbaharda bakınız yapraklar sararmış. Hatta bunun ispatı mahiyetinde dışarıda eve giderken ekranları başında kardeşlerim, yerde gördüğünüz yapraklar belki yüzlerce, dikkat edin algıyla alakalı malum, belki şimdiye kadar bu anlamda dikkatimizi çekmedi ama az önce okuduğum ayeti kerimede Allahu Teala düşen yaprakların her birisinden bizim bilgimiz var buyuruyor Allah. Başka bir anlamda Allahu Teala'nın izni ve müsaadesi olmadan gördüğünüz yapraklardan hiçbirisi düşmez. Bu Allah'ın kudretini ve azametini anlatmak adına yetmez mi? Subhanallah. Bakınız sokakta, birazdan caddelerde ya da birazdan pencerelerden herkes bir göz gezdirsin sokağına. Yerde gördüğünüz yapraklar var ya, bunların hepsi, belki yüzlercesi, binlercesi Allah-u Teala'nın izni ve müsaadesiyle düşmüştür. Allahu Ekber. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Allah düşen her bir yapraktan haberdar. Ve onun izni ve müsaadesiyle düşüyor. Bu Allah-u Teala'nın azametini, Allah-u Teala'nın kudretini anlatmaya yeter ve artar diye düşünüyorum. Bakıyoruz 60. ayet-i kerimede öldürürüz, uyuturuz, sonra size yeniden can veririz buyuruyor Allah. Gaybı sadece ben bilirim, siz bilmezsiniz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve 61. ayet-i kerimede, tilavet ettiğim ayet-i kerimede, biz kulların üzerine egemeniz, otoriteriz, hakimiz, El-Kahir ismini kullanıyor Allah Azze ve Celle. Biz de inşallahü teala bugünkü sohbetimizde dostlar, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğu konusunu işlemeye çalışacağız. Belki diyeceksiniz, Abdullah kardeşim, bizim Allahu Azze ve Celle'nin her şeye gücünün yettiği konusuyla alakalı bir problemimiz yok. O ben biliyorum. Bizim amentümüzün bir parçası. Allahu Azze ve Celle'nin her şeye gücünün yettiği bizim inancımızın bir parçası. Her birinize ayrı ayrı sormak gibi bir fırsatım olsa ve sorsam, desem ki Allahu Teala'nın gücü yeter mi? Allahu Teala'nın gücü neye yeter? Bu soruyu hatta bir anlamda abes bulursunuz. Çünkü bizim inancımızın bir parçasıdır. Nedir o? Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle her şeye kadirdir. Birçoğumuzun hıfzında değil midir o ayeti kerime? İnnehu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Hatta ne diyoruz? İnneke ala kulli şeyin kadir. Sen her şeye gücün yeter ya Rabbi. Biz buna inanıyoruz. Bu sohbette biz inandığımız, amentümüzün bir parçası olan Allahu Teala'nın her şeye kadir olduğu konusunu ameli anlamda inşallah masaya yatırmak. Bu inanç dediğimiz, amentümüzün bir parçası olarak değerlendirdiğimiz, innehu ala kulli şeyin kadir, Allahu Teala'nın gücünün her şeye yettiği gerçeği bizim amel dünyamıza ne kadar yansıyor? Biz bugün bunu konuşacağız. İnanıyoruz. Bununla alakalı bir problem yok ama amel dünyamıza biz innehu ala kulli şeyin kadiri ne kadar yansıtabilmişiz, bunu konuşacağız. Çünkü yeri geldiğinde biz bugün cemaatlerle, dertli Müslümanlarla, kardeşlerle bir araya geldiğimiz zaman Müslümanların değişiminden bahsediyoruz. İslam'ın yeniden yeryüzüne hakim olmasından bahsediyoruz. Hatta birkaç gündür gündemi fazlasıyla meşgul eden kelime-i tevhid sancağı olan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın semada vakarla dalgalanacağını ve bir gün bunun mutlaka gerçekleşeceğini söylüyoruz. Rabbimize dua ediyoruz ve diyoruz ki bu gözlerle bize görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bunu konuşuyoruz, yer yer bunu gündem ediyoruz, tartışıyoruz, dertleşiyoruz Müslüman kardeşlerimizle. Ama inanın kıymetli kardeşlerim, bunu üzülerek ifade ediyorum, yer yer şununla karşılaşıyoruz. Ya Allah razı olsun, biz bunun mutlaka bir gün gerçekleşeceğine inanıyoruz da o bugün değil. Hele hele şimdi asla bu ümmetle olmaz, bu toplumla olmaz gibi argümanlarla sıkça karşılaşıyoruz. Bu değişimin aslında olmayacağını, Allah'ın vaadi ve Resul'ün müjdesi olan ikinci Raşidi hilafetin yeniden ikamesinin şu asrımızda ve şu toplumla asla söz konusu olamayacağı gibi argümanlarla karşılaşıyoruz. İşte bunun innehu ala kulli şeyin kadir, amentümüzün bir parçası olan bu kısımla alakası var. Biz Allah'ın her şeye gücünün yettiğine inanıyoruz. Ve Allahu Teala'nın istemesi halinde biz hakkını verdiğimiz takdirde hiçbir şeyin Allah'a zor olmayacağına inanıyoruz. Ve bu doğrultuda çalışmak gerektiğine inanıyoruz. İnşallah bunu bu zaviyeden, bu pencereden, bu perspektiften bugün Tefsir-i Furkan'da inşallah masaya yatıracağız. Evet, biz şöyle inanıyoruz. Ente turid ve ene urid vallahu yef'alu ma yurid. Sen istersin, ben isterim ama Allah dilediğini gerçekleştirir. Biz istiyoruz ama Allah dilediğini gerçekleştiriyor. Bu bizim amentümüzün bir parçası ama bunun pratik dünyamızda, amel dünyamızda ne kadar yansıması var? İşte bugün bunu konuşacağız inşallah. Tabii Sohbeti birkaç fasılda işleme gayreti içerisinde olacağım. Bunlardan ilki Allah-u Teala'nın kudretini ifade etmek adına birkaç ayet-i kerime paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Allah Azze ve Celle her şeye kadir olduğunu beyan eden birçok ayet-i kerime var Kur'an-ı Azimuşşan'da. Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimesinde kendi kudretinin, azametinin ne denli olduğunu beyan buyurmuş. Mesela bir ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. وَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ O Allah ki bir şeyin olmasını istemesi halinde ona sadece ol der ve oluverir. Yani inanın kıymetli kardeşlerim, bakınız mealini verdiğim ayeti kerimeyi totalle belki iki saniyede mealen sizlerle paylaştım. فَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Ol der o Allah, bir şeyin olmasını istemesi halinde o da oluverir. Allahu Ekber. Ama azametini tasavvur edebiliyor musunuz? Allahu Azze ve Celle bir şeyin olmasını isteyecek. Bu dünya düşünebiliyor musun? Kun feyekun. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin azametini ve kudretini ifade etmek adına çok veciz bir ayet-i kerime. O Allah ki bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ol der. Bu Allah'ın azametini anlatmak adınadır. Bir gün Nasreddin Hoca'ya gelmişler, Allah'ın kudreti hakkında sormuşlar. Nasıl biz konuşuyorsak, Allah'ın kudretini anlamaya çalışıyorsak, Nasreddin Hoca'nın eşrafı da, eşi, dostu, cemaati de merak etmişler bir gün. Gelmişler Nasreddin Hoca'nın kapısını çalmışlar. Demişler ki hocam, bize Allah'ın kudretini anlatır mısın? Nasreddin Hoca tabii demiş ki yani, Allah'ın kudretiyle alakalı birkaç şeyi söyledikten sonra demiş ki ben kendimi bildim bileli. Ben kendimi bildim bileli sadece Allah'ın dediği ve istediği oluyor. Demiş ki bu Allah'ın kudretini ifade etmek adına söylediğim bir cümle. Nasreddin Hoca böyle tarif etmiş. Hakikaten düşündüm böyle derse hazırlanırken. Nasreddin Hoca çok veciz, kısa ama çok belih ifade etmiş. Çok sarih. Diyor ki ben kendimi bildim bileli sadece Allah'ın istediği oluyor. Eğer ki yarattığım mahlukatın arasında Allahu Azza ve Celle'nin değil de benim istediklerim olsaydı farklı değerlendirirdim diyor. Hakikaten öyle değil mi kardeşlerim? Şimdi herkes kendi dünyasına değerlendirsin. Çocuklarımız yer yer hastalanıyor değil mi? Biz çocuklarımızın hastalanmasını istemiyoruz. Ama ne demiştim az önce? Hatta bunun kutsi hadis olduğu söyleniyor ama ben derse hazırlanırken bunu tetkik ettirdim. Bunun kutsi hadis olmadığı noktasında bir sonuca ulaştım. Az önce söylediğimi tekrar ediyorum. Ente turid ve ene urid vallahu yef'alu ma yurid. Sen çocuğun hasta olmasını ister misin kıymetli kardeşim? Biz işte ne bileyim ailemizde sıkıntı olsun ister miyiz? Ya da ne bileyim bir kaza geçirelim ister miyiz? Ne bileyim arabamızda bir kazaya bulaşmak ister miyiz? Ya da iş kazası geçirme ister miyiz? Bunların hepsi bizim istediğimiz ya da istemediğimiz bir takım dileklerimiz. Ama Nasreddin Hoca Allah'ın kudretini tarif ediyor. Diyor ki biz isteriz istemeye de benim daha hiç istediklerim olmadı. Hep Allah'ın dediği oldu. Dolayısıyla karar veren, kudret sahibi olan Allah'tır. Tabi burada bizim fiillerimizde serbest olduğumuz olmadığımız işin cennet ve cehennem kısmıyla fiillerimizde ihtiyar olduğumuza, seçim hakkı olduğuna vesaire bunu kastetmiyorum yani. Sadece Nasreddin Hoca'nın bu ifadesinin üzerinden Allah-u Teala'nın kudretini sizlerle bir anlamda örnekle zenginleştirmeyi amaçladım. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle'nin kudretini başka ayet-i kerimelerden okumak mümkün kıymetli dostlar. Örneğin bir ayet-i kerime var, beni çok derinden etkileyen bir ayet-i kerime. Eğer yanılmıyorsam Kamer suresinde olması lazım. Hemen Rahman suresine geçiş yapmadan önce üstteki ayet-i kerimelerden bir tanesi ama ayet numarasını hatırlamıyorum. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bizim bir şeyi olmasını istememiz ve bir şeyi oldurmamız göz açıp kapama mesafesi kadardır diyor. Allahu Ekber. Bakınız ben şu anda Haziru'nun içerisinde gözünü şu anda açıp kapayan, fazlalaştığını da görüyorum bu arada, göz açıp kapamaları. Göz açıp kapama mesafesinde Allah-u Teala'nın bir işi oldurması kudretinde olduğunu söylüyor bu ayet-i kerime. Yani şu anda bana bakın kıymetli dostlar, canlı canlı ayet-i kerimeyi tefsir edelim. Açtım, kapattım ya da kapattım ve açtım. Ve şu anda eğer ki Allah bir şeyin olmasını dilediyse olmuştur. Bizim bir meseleyi oldurmamız bu kadar diyor, bu kadar basit yani. Nasıl olur da bir Müslüman bugün değişim arzu ettiği bir çalışmada ümitsizliğe kapılabilir ki? Allah-u Teala'nın kudretini sınırlandırabilir ki subhanallah. Bunu inanç dünyasında böyle inanarak söyledi ve yaptı anlamında demiyorum. Ama ameli anlamda bir Müslüman asla ve asla ümitsiz olamaz. وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Göz açıp kapama mesafesi kadardır buyuruyor Allah. Açtık kapattık ya da kapattık açtık, bir şey Allah dilediyse olmuştur. Vallahi bu ayeti kerime tek başına alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin kudretini, azametini anlatmaya yeter. Onun kudretine asla sınır getirilemez. Asla hudut getirilemez. O her şeye kadirdir. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Her şeye gücü yeter Allah Azza ve Celle. Düşünebiliyor musunuz? Gözünüzü kapattınız, açtınız. Ve Allah bir şeyin olmasını dilediyse o esnada olmuştur. Allah her şeye gücü yetendir. Şimdi alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin gücünün, kudretinin, azametinin nedenli olduğunu ifade eden birkaç tane ayet-i kerimeyi paylaştım. Girizgah mahiyetinde paylaştım. Çoğaltılabilir mi? Çoğaltılabilir. Ama en azından konuyu daha hızlı sürdürebilmek bağlamında ben bu kadarıyla iktifa ediyorum. Şimdi kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, ekranları başındaki müdavimler, Allahu Azza ve Celle'nin gücünün, azametinin nedenli olduğunu Kur'an kıssalarının üzerinden anlatarak devam edeceğim sohbetimi. Bunu niye anlatıyorum? Allahu Teala'nın azametini ve kudretini en azından tasvir eden, beyan eden ayet-i kerimelerden sonra buna ne gerek vardı Abdullah kardeşim diye sorabilirsiniz. Onu da şöyle ifade edeyim cevaben. Biz insanoğlu aciz varlık olmamız hasebiyle bazen durumları değerlendirirken vakacı bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Bunun ne olduğunu ifade edeceğim. Vakacı derken şunu kastettim. Meselelere bakarken gelişen olayları, süreci, atmosferi aslında değerlendirmenin konusu değil de kaynağı haline getirmek. Bundan neyi kastediyorum? Diyorum ki bu atmosferde bana göre bu olmaz diyorum. Aslında birkaç cümle önce ifade etmeye çalıştığımın açılımı bu. Bana göre olmaz. Benim nazarımda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. Sohbetimin bu kısmında burayı açmaya çalışacağım inşallahurrahman. Tekrar ediyorum az önceki cümlemi, önemli. Benim nazarımda, bizim nazarımızda, hepimizin nazarında olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz biz. Ama pratikte de, pratik dünyamızda da böyle indirgeyebiliyor muyuz? Allah için herkes bu soruyu kendi nefsine sorsun. Bu konuda ne kadar başarılıyız? Sınıfı geçtik mi? Sınıfta kaldık mı? İnnehu ala kulli şeyin kadir. Namazlarda okuyoruz, tilavet ediyoruz, dinliyoruz, mest oluyoruz. Kariler bu ayet-i kerimeyi okuduğu zaman onların eşliğinde gözyaşlarına boğuluyoruz belki. Ama benim hayatımda bu ne kadar var? Benim nazarımda bana göre olmayacak şeyleri oldurmaya bir kadir Allah'a iman ediyorum ve bu doğrultuda çalışıyor muyum? Asıl soru bu. Esasen diyorum ki bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. Bu kısmı niye anlatıyorum? Birazdan da detaylandıracağım. Sohbetimin son kısmını özellikle günümüzle ilişkilendirerek inşallah sürdüreceğim. Bugün değişmesini istediğimiz dünyanın sömürgeci kafir Amerika'nın, sömürgeci aslında Batı'nın tamamı, Çin hakeza öyle. Onların bu güçleri, imkanları, enerjileri, imkanları varken Allah-u Teala'nın razı olduğu İslami hayatı başlatacak hilafetin ikamesinden bahsetmenin ütopya olduğunu söyleyen kardeşlerimize şahit oluyoruz. Değil mi? Bir ben değilim herhalde buna tanık olan, şahit olan. Konuşmalarımızda bunu bilfiil yaşıyoruz. Ütopya Abdullah kardeşim diyor yani. Severiz, sayarız seni. Allah razı olsun, iyisin, hoşsun da bu söylediklerin ütopik ya Abdullah kardeşim diyenine çoklarca defa şahit olmuşumdur. İşte buraya bir geçiş yapmak için bu kısım önemli. Bizim nazarımızda bize göre olmaz. Ama bize göre olmayan şeyi oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz biz. Örnek mi? İşte daha zengin olsun, en azından bizim dünyamıza, ufkumuza bir ışık tutsun, bir projeksiyon olsun düşüncesiyle Kur'an kıssalarından birkaç tanesini inşallah burada paylaşacağım. Bakınız, İbrahim Aleyhisselam örneği. Süreci hızlı geçiyorum, biliyorsunuz Risalet mücadelesinde müşrikler yakalamışlar İbrahim Aleyhisselam'ı, mancınığın ucuna oturtmuşlar ve devasa bir ateş yakmışlar. Düşünün, mancılıkla fırlatıyor olmalarının tek sebebi ateşin büyüklüğüdür. Yaklaşamıyor olmalar, yoksa niye yaktıkları ateşi şöyle kakalayıversinler yani, itelesinler. Yok, devasa bir ateş yakmışlar. Artık ne kadar devasa siz düşünün, çünkü ancak ve ancak İbrahim Aleyhisselam'ı mancılıkla fırlatabilecekler. Şimdi istirham ediyorum sizden dostlar. Az önce söylediğim öncül bilgiler ışığında bu bağlamda değerlendirin. Bizim nazarımızda iş nasıl sonuçlanacak, ilk önce bunu konuşalım. İbrahim Aleyhisselam mancının ucunda, devasa bir ateş var ve müşrikler kendince diyorlar ki İbrahim'in risaletini bitirdik. Yerle yeksan ettik. Artık İbrahim'in nübüvveti diye bir şey yok. Son sözlerini onlar söylediler. Dediler ki aslında tabiri caizse the end. Film burada bitti. İbrahim'in risaletini sonlandırdık. Mancının ucunda İbrahim, devasa bir ateş. Fırlattılar ve dediler ki film burada bitmiştir. Onların penceresinden ve onların gözünden değerlendiriyoruz. Hakikaten de öyle değil mi? Evet. Öyle olmalı aslında. Ateş devasa, İbrahim Aleyhisselam ateşin ortasına atılmış. Onların dediği gibi the end. Burada filmin bitmesi lazım. Bizim nazarımızda bundan sonrası yok. Ama Allah bize öyle bir bakış açısı öğretiyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası üzerinden. Diyor ki Allah zımnen, ey kullarım, bilin, inanın ve ona göre amel edin. Son sözü ancak Allah söyler. Ve son sözü söyledi Allah. Ya nâru kûni berden ve selâmen alâ İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selametli ol. Son sözü onlar söylemedi. Ama onların nazarında bundan sonrası yoktu. Bundan sonraki adım yoktu. Ama Allah azza ve celle diledi. Allah azza ve celle yakmakla vazifeli olan ateşi söndürdü, subhanallah. O Allah ki biz öyle bir Allah'a iman ediyoruz ki bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadirdir. Öyle değil mi? Vallahi öyle. Buyurun. Ateş söner mi? Sönmez normalde. Ateş bahçeye dönüşür mü? Dönmez. Bize göre dönmez. Ama Allah dönderdi mi? Dönderdi. Bizim nazarımızda olmayan şeyleri oldurmaya kadir bir Allah. İşte böyle inanacağız. Ama bu doğrultuda da iman, inanacağız ve amel edeceğiz. Bakınız, buna benzer Kur'ani bir kıssa Musa Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Bana deseniz ki kıymetli kardeşlerim, Abdullah kardeş, Kur'an'dan en çok etkilendiğin kıssalardan ilk üçünü beşini söyler misin? Onlardan bir tanesi Musa Aleyhisselam'ın o hayat hikayesi kıssasının içerisinden bu kısmıdır. Annesinin onu denize bırakması, la tahafi ve la tahzani, korkma, rahat ol, o sana geri dönecek, biz sana onu geri döndüreceğiz. Muhteşem teslimiyet örnekleri. Buraların hepsini bir kenara bırakıyorum. Hepsi kıymetli. Hepsinde Allahu Azza ve Celle'nin bizlere dolu dolu mesajları var. Amenna ve saddakna. Allah hakkıyla anlamayı ve amel etmeyi cümlemize nasip etsin dostlar. Ama burası Musa Aleyhisselam şimdi paylaşacağım nokta, bizim esas bugün ihtiyacımız olan kısmı anlatır nitelikte, beyan eder nitelikte. Düşünmenizi istiyorum. Hep birlikte, şimdi neredeyiz, İstanbul'un neresindeyiz? Üsküdar'dayız. Üsküdar demek deniz demek. Üsküdar sahiline gidelim. Ta sahile kadar yürüyelim ve denizin ucunda duralım. İstirham ediyorum. Bakın siz de Musa aleyhisselamın yaşadığı, Allah-u Teala'nın bize anlattığını resmetmeye çalışıyorum. İyi anlayabilmek namına. Ve önünüzde derya, arkanızda da kara var. Ve size düşmanların saldırdığını varsayın. İstirham ediyorum. Geldiniz, ne sağa kaçabiliyorsunuz ne sola. Önünüzde deniz, derya, ardınızda ise düşmanlar sizi sıkıştırmış bir vaziyette. Bizim nazarımızdan ve bizim penceremizden iş bitmiş midir? Bitmiştir yani. Hani az önce bir cümle söylemiştim dostlar. İstirham ediyorum. Bunu alın götürün evinize Allah için. Vakacı değerlendirmeyecek bir Müslüman. Atmosferden etkilenip de atmosferde boğulmayacak bir Müslüman. Yani bugün Amerika'nın kamuflajları yanmıyor diye İslam'ın hayata hakim olmasının ütopya olduğunu dillendirmeyecek bir Müslüman. İşte biz buna vakacı düşünmek diyoruz. Vakayı düşünmenin konusu değil de kaynağı haline getirmektir diyoruz. Hayır. Biz bakarız ve Rabbimizin penceresinden bakarız. Bak dediği yerden bakarız. Onun projeksiyonuyla değerlendiririz meseleyi. Ve işte bunlardan bir tanesi Musa Aleyhisselam'ın bu kıssasıdır. Geldik Üsküdar'a. Önümüz deniz, ardımız da nedir? Düşman. Bitti. Ben olsam The End yazarım. İnanın Musa Aleyhisselam'ın ashabı ve arkadaşları da aynı bizim gibi yazmışlar. Bitti demişler. Kur'an'da The End diye bir maal yok ama ben size şimdi söylüyorum. Aynen tercüme ediyorum. Kâle ashabu Musa innâ lemudrakûn. Allahu Ekber. Musa'nın ashabı dedi ki şimdi bitti. Yakalandık. Fark edildik. Önlerinde kocaman Kızıldeniz. Ardındaysa Firavun'un ordusu onları kıskaca almış. Yok. Ben olsam aynı şeyi söylerdim. Siz? Ay, yalnız değilim. Böyle düşünürdük. Böyle de dillendirirdik. Kale ashabu Musa inna le mudrakun. Musa'nın arkadaşları dedi ki şimdi yakalandık. İş bitti. Buraya kadarmış. Musa aleyhisselam kendisi dillendirdi, Allah ayetini aldı ve bize de öğretti. Dedi ki, kâle kelle, vallahi sizin dediğiniz gibi değil. Sizin dillendirdiğiniz gibi değil. Sizin inanç dünyanızda düşündükleriniz gibi değil. Vallahi öyle değil. Kelle, inne ma'ya rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraber ama mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir. Son sözü kim söyledi? Allah söyledi. Ve ohayna ila Musa an adrib bi asakal bahr fanfalak. Diyor ki biz Musa'ya denize asasını vurmasını emrettik ve denizi ikiye yardık buyuruyor Allah. Deniz ikiye yarılır mı dostlar? Bizim nazarımızda? Yok yok, öyle bir şeyin vakası yok. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurdu mu Allah? Oldurdu. Allah böyle inanın ama inancınızın gereği de amel edin diyor. Allah'ın size bir gün mutlaka yardım edeceğini unutmayın diyor Allah. Vallahi bizim nazarımızda olmayacak şeyi oldurdu Allah. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Benim Rabbim benimle mutlaka bir yol gösterecek. Gösterdi mi? Gösterdi. Denizi yardı, denizi, daha ne? Denizi yaran Allah. Bugün sömürgeci kafir Amerika'nın saraylarını yerle yeksan etmeye kadir değil mi? Vallahi kadir. Sömürgeci batıları yerle yeksan etmeye kadir değil mi? Vallahi kadir. Bugün onlara rağmen la ilahe illallah sancağını semada vakarla dalgalanmasını yaratacak, var edecek, o imkanı sağlayacak olan Allah buna kadir değil mi? Vallahi kadir. Biz buna iman ediyoruz. Ama iman ettiğimizin doğrultusunda da çalışacağız. Biz bu işin neresindeyiz? İnnehu ala kulli şeyin kadir. Terennüm ettik durduk sabaha kadar. Alnımız secdede. Bize sevabın ötesinde bir şey kazandırmaz. Hani demiş ya Hazreti Ömer bir gün görmüş bir kadına bakmış şöyle. Kadın yara devesinin başına geçmiş, yaralı bir devesi varmış kadıncağızın. Öyle ya, eski zamanlarda bir binek bugün Mercedes kıvamında diyebilir miyiz? E klas, C klas bilmiyorum ama en azından İyi bir şey ediyordur herhalde yani. Yaralı. Oturmuş ya Rabbi işte dua ediyor yani hayvanının iyileşmesi için. Çok böyle Hazreti Ömer radıyallahu anh da hiç üşenmemiş, yarım saat seyretmiş kadını. Kadının duası bitmiş, bittikten sonra Hazreti Ömer kadının yanına varmış, demiş ki şu duanın yarına bir de demiş yarasına melhem sürseydin demiş tam olacaktı. Şimdi biz innehu ala kulli şeyin kadir, inneke ala kulli şeyin kadir, biz buna iman etmişiz ve terennüm ediyoruz. Başka bir anlamda bu ayeti kerimeyle dilimizi ve gönlümüzü zenginleştiriyoruz ama bu ameli boyutta neresinde işin? Allah için herkes bunu kendi nefsine sorsun. Biz innehu ala kulli şeyin kadir ayetiyle dilimizi ıslatıyorken, amellerimize bununla güç vermiyorsak, bunların üzerinde durmuyorsak, bununla destek almıyorsak, vallahi Allah azza ve celle bu okuduğumuz ayeti kerimesinden söylediklerimizin neresinden razı gelsin? Söylüyorum bak, tekrar ediyorum. İnnehu ala kulli şeyin kadir diyeceksin. Ama sömürgeci kafir ABD'nin, İngiltere'nin, Batı'nın imkanlarından ötürü İslam'ın yeryüzüne hakim bugün olamayacağını söyleyeceksin. Böyle bir şey yok. Bakınız, size bir Kur'an'ı kıssa da anlatmak istiyorum dostlar. Beni Nadir, yani Nadir oğulları diye geçer biliyorsunuz tarihte. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların kalelerini biliyorsunuz kuşatmıştı. Haşr suresinin ilk ayetlerini istirham ediyorum. Okumuşsunuzdur zaten. Fazlasıyla vakıfsınızdır ama فَذَكِّرْ اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, müminlere fayda vereceği ümidiyle hatırlatıyoruz Kur'an'ın şiarı gereği. İnanın bu kıssa da beni bu anlamda ziyadesiyle etkiler. Allah azza ve celle az önce söylediklerimizi bir manada ayetlerinde bizler için beyan etmiş. Biz öyle zannediyorduk ya da siz öyle zannediyordunuz ama sizin zannettiğiniz gibi değil diyor Allah. Muhasara ettiklerinde, vardıklarında kalelere Allahu azza ve celle buyuruyor ki zanentum ma zanentum en yahrucu. Siz onların çıkacaklarını zannetmiyordunuz diyor. Kaleler o kadar devasa ki. Ayet söylüyor birazdan bunu. Bir düşünün. Bir kalenin önüne gelmişsiniz. Devasa. Sizin orayı kuşatmanız, oraya girmeniz, onları oradan çıkarmanız. Yani o engeli aşmanız size göre mümkün değil. Yani bizim nazarımızda böyle bir şeyin olmasının vakası yok. Ayet bunu söylüyor. مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا. Ayet ya. Siz onların oradan çıkacağını asla zannetmiyordunuz. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ. Ya Rabbi. Ayet-i Kerime'ye bakınız ya. Diyor ki Allah, ve onlar var ya onlar. Kalelerinin sizden kendilerini koruyacaklarını zannediyorlardı. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ. Allah'tan kendilerini koruyacaklarını zannediyorlardı. O kaleler var ya. O kaleler o kadar devasaymış ki Beni Nadir, yani Nadir oğulları o kalelerin içerisine gizlenmiş olmalarından ötürü her şeyden emin zannediyorlardı kendilerini. فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمَ الرُّعْبُ. Allahu Ekber. Ama onların hiç hesap etmediği yerden yakaladı Allah onları. Onlar kale, mancınık, başka ne bileyim teknik anlamda farklı işte donanımlarla kendilerini muhafaza etmişlerdi ve bundan emin idiler ama Allah diyor ki فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Hiç ummadıkları, tahmin etmedikleri, hesaba katmadıkları bir yerden Allah onları yakaladı. Ne yaptı sizce? Gök taşı mı düşürdü yerden? Gökten Allah. Ne düşürmüş olabilir? Ne yapmış olabilir? Vallahi o Allah ki kudreti sınırsızdır. O Allah ki innehu ala kulli şeyin kadir ve kazafe fi kulubihimin rab. Onların kalbine sadece korku verdi. Halas. Aslında rab tam Türkçe karşılığı korku değil. Ne olarak tarif edilebilir? Panik atak hastalığı. Nedir tıpta? Aslında panik atak hastası paniğe kapıldığında bir şeyleri düzelteceğim derken daha çok bozmasından kaynaklı olarak bu hastalıktır. Adı budur. Onların kalbine Allah öyle bir ürkeklik, korkaklık, öyle bir hastalık vermiş ki bir şeyleri koruma endişesi ve dürtüsüyle Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki yuhribune buyutahum bi eydihim ve eydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Öyle korktular ki, öyle bir panik yaptılar ki kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle kaleleri yıkıldı. Allahu Ekber. Düşünün. O kalelerin bütün enerji, imkan, teknik donanımlara karşı hiçbir şey olamayacağı kadar güçlü olduğu zannedilen o kaleleri Allah düşmanların kalbine sadece korku vermekle yıktı. Hem de kendi elleriyle diyor Allah. Bi eydihim ve eydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Ey akıl sahipleri, ibret alın. İbret alın, ibret. Kime diyor Allah? Bize diyor. Diyor ki sömürgeci kafirlerin bugün yanmayan kamuflajlar var ya, gündem etmeyin, gerek yok diyor Allah. Ya Abdullah kardeşim bir düğmeye bastığı zaman Orta Doğu coğrafyasını yerle yeksan edecek bütün imkanlara sahip onlar ya. Allah diyor ki bunu gündem etmeyin. Sizin gündeminizde bu olmamalı. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ O kalelerden kendilerini koruyacaklarını zannediyorlardı ama Allah onları hiç ummadığı yerden yakaladı. Allah Azza ve Celle sömürgeci kafirleri de bizim hiç ummadığımız yerden yakalasın. Allahümme amin. Bizim elimizle onları yakalasın Allah. Bizim elimizle yıkıldıklarını göstersin Allah. Ne diyor? Bi eydil mu'minin. Kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle. Allah Azza ve Celle öyle bir yerden yakalasın ki onları hem kendi elleriyle hem de bizim elimizle onların saraylarının yerde yeksan olduğuna şahit olalım Allah'ın izniyle. Allahümme amin. Dolayısıyla innehu ala kulli şeyin kadir. Amentümüzün bir parçası olacak. Evet, inanacağız. Ama amel dünyamıza da yansımalı. İşte az önce sanırım girizgah kısmında söylemiştim. Biz bugün sömürgeci kafirlerin yıkılacağını, İslam'ın yeryüzüne hakim olacağını gündem ettiğimizde en çok karşılaştığımız argümanlardan bir tanesi bu. Sömürgeci kafirlerin teknik ve donanma imkan bakımından Müslümanlardan çok daha kuvvetli olmalarından ötürü bizim istediğimiz değişimin bugün olmayacağı noktasında. Bakınız ben bunları hikaye kitaplarından alıntılayıp gelmedim. Yani derse hazırlanırken acaba şu romanda, şu kitapta Müslümanların haliyle, ahvaliyle alakalı ne geçiyor diyerek yazayım da öyle kardeşlerimle paylaşayım diye gelmedim. Ne kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki müdavimler. Biz bunları yaşıyoruz. Bu iki kulağımızla, bu gözlerimizle şahit olduklarımızı sizlerle paylaşıyorum. Bir araya geliyoruz, İslam'ın yeryüzüne hakimiyetinden bahsediyoruz. Ve Raşidi Hilafet'in eliyle İslam sancağının yeniden yükseleceğini haber veriyoruz, konuşuyoruz. Bu Allah'ın vaadidir ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdesidir diyoruz. Ama çok tırnak içerisinde ifade ediyorum, mübalağalı söylüyorum. Sadece anlaşılsın ve bir anlam katsın diye yer yer alaya da alınıyoruz. Ya bu vaade ve müjdeye bir itirazımız yok ama bugün değil. Ne zaman? Allah bilir, bilmiyoruz. Ama Allahu Azza ve Celle'nin bize söylediği şu: İn tansurullaha yansurkum. Siz Allah'a yardım edeceksiniz. Siz Allah'ın dininin ensarı olacaksınız. Allah da size nusretini gönderecek. Biz işin bu kısmındayız. Vallahi belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın. Biz öyle bir Allah'a inanıyoruz ki o Allah bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir. Tek ki Allah bizden istediğini yerine getirelim. Nedir o? وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Siz çalışın, bizim size yardım etmemiz üzerimize vaciptir buyuruyor Allah. Ne demek ki? Allah kendisine vacip telakki etmiş. Ama biz bunu yer yer işte konuştuğumuz zaman Allah'ın vaadi ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi çok karamsar bir tablo çiziliyor. Değil mi? Yaşıyoruz bunu. Abdullah hocam, Abdullah kardeşim, vallahi çok zor ya. Yani iyi hoş, böyle konuştuğun zaman bayağı şey yapıyor yani, iyi etkileniyoruz ama bu dediğin çok zor ya. Ya nasıl olacak Müslümanları paramparça, tek bir halife öyle mi? Araplar hadi Türklerden çıkarsa, Türkler işte Kürtlerden çıkarsa nasıl olacak? Allah diyor ki لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız olmayacak bir şeyi Allah oldurdu. Nedir biliyor musunuz? Tarih kitapları yazar. Diyor ki iki tane işte geceyle gündüz bir araya gelir mi? Vakası var mı? Yok. Diyor ki geceyle gündüz diyor bir araya gelir. Ama Evs ve Hazreç gelmezdi diyor tarih kitapları. Yüz yıllar sürmüş savaşları. Daha önce çok yani tam hatırlamıyorum kaç defa ama tefsir sohbetlerinde çok ifade ettim. Evsli bir eli kılıcının kabzasında, tamam, bir eli de kılıcının kınında Medine sokaklarına arşınlıyor ki bir Hazreçli'yi öldürebilir miyim diye. Ve Hazreçli için de tam tersi. Bir araya gelmelerinin vakası yok. Bize göre olmaz. Yok. Allah söylüyor bunu. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Yeryüzünde ne varsa, yeryüzünde ne var? Daha doğrusu şöyle sorayım, yanlış sordum. Ne yok? Ne yok ki? Sayın ya. Sayamıyorsunuz çünkü her şey var. Her şey var. مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Ne varsa infak etseydin ey Muhammed onları asla birleştiremezdin. Velakinne Allaha allafa beynehum. Ama Allah birleştirdi. Neyle? İslam'la. Bize göre olmayan şeyi oldurdu Allah. Vallahi Raşidi hilafet Allah'ın vaadi ve Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın müjdesidir. Bir gün mutlaka gerçekleşecek. Bugün bizim nazarımızda olmayacak gibi görünüyor olabilir. Ama neydi klişe cümlemiz? Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. Ümmetin buna potansiyel olarak hazır olması, teknik olarak hazır olması vesaire, ümmetin buna gücünün yetmesi, bu ayrı. Biz bunların varlığını zaten kabul ediyoruz. Ama tablo karanlık mı? Kabul ediyorum. Tablo karanlık. Zor mu? Zor. Bizim nazarımızda baktığın zaman vallahi çok zor ya. Katılıyorum. Size ben bir hadis paylaşayım mı? Buhari kaynaklı. Aynı bizim düşündüğümüz gibi düşünüyordu. Kim? Adi bin Hatim. Radıyallahu anh. Diyor ki ben bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın yanında oturuyorum. Bir tane adam geldi. Dedi ki ya Resulallah benim bir şikayetim var. Karanlık tabloyu unutmayın ha. O bir yerde dursun lazım olacak birazdan. Geldi diyor adam, şikayetim var dedi. Başladı anlatmaya. Şikayeti de şu. Diyor ki ya Resulallah Medine'nin diyor dışında Tay diye bir kabile var. Tay kabilesi. Gelen geçenin yolunu kesiyor. İslam devleti yeni kurulmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devletini büyütecek. Daha Medine'nin dışına yayılacak. Ama o ilk yıllar. Rivayetten öyle anlıyoruz. Diyor ki Tay kabilesi ya Resulallah biz her defasında gelip giderken yolumuzu kesiyor. O diyor şikayetini yaptı sonra gitti. Sonra diyor bir adam daha geldi. Adi bin Hatim anlatıyor bunu. Diyor ki Allah'ın Resulü'nün yanına bir adam daha geldi oturdu. Şikayetim var ya Resulallah dedi ve kendince şikayetini dillendirdi. Açız ya Resulallah aç. Karnımızı doyuramıyoruz. Şikayet etti bir takım serzenişlerde bulundu, o da gitti diyor. Subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adi'nin dilinden anlatayım. Diyor ki bana döndü. Adi, Hira şehrini bilir misin Hira? Nerede Hira? Irak'ta. Diyor ki Adi bin Hatim, ya Resulallah Hira'yı duydum ama hiç gitmişliğim, görmüşlüğüm yok. Diyor Irak'ta bir vadi, bir yer biliyorum. Ama hiç gitmişliğim, görmüşlüğüm yok ya Resulallah. Diyor ki Adi, gün gelecek, bir binek ve yolcu, bineğiyle kendisine hiçbir zarar gelmeden oradan çıkıp Allah'ın beytine gelecek, tavaf edecek, salimen geldiği gibi ganimen de dönecek diyor. Şimdi buraya dikkat edin. Allah için dikkat edin. Karanlık tablo diyordum ya. Adi bin Hatim diyor ki rivayette, içimden dedim ki, Medine'nin hemen dışında her gelenin gidenin yolunu kesen Tay kabilesi varken mi olacak bu iş? Allahu Ekber. Tablo karanlık demiştim ya. Aynı bizim gibi söylüyor Adi. Elhamdülillah yalnız değiliz. Vaka açısından böyle değerlendiriyor Adi. Normal. Diyor ki dedim ki Tay kabilesi yol kesiyorken, gelip gidenin önünü kesiyorken, mallarını alıyorken bu nasıl olacak? Sonra Allah Resulü Adi, gün gelecek, Kisra var ya Kisra, onun hazineleri İslam'ın olacak. Adi, gün gelecek, sizin hazineleriniz dolup taşacak, zekat verecek kimseyi bulamayacaksınız. Adi devamlı anlatıyor rivayetin sonunda. Diyor ki vallahi Allah Resulullah aleyhissalatu vesselamın bana söylediği üç şeyin ikisini gösterdi. Ben bir gün diyor Allah'ın beytinde oturuyorken bir yolcu geldi, sordum nerelisin dedim. Hire'den geldim, Allah'ın beytini tavaf ettim, gidiyorum dedi. Ve ona hiçbir şey olmamıştı. Ve ben Kisra'nın hazinelerinin fethedildiği ve İslam'a ait olduğunu da gördüm. Ama diyor ömrüm yeter mi yetmez mi bilmiyorum da zekat verecek kadar kimseyi bulamamaya Allah ömrümü yetiştirir mi orasını bilmiyorum. Adi görmedi ama Ömer İbni Abdülaziz'in döneminde Müslümanlar ve topraklarında İslam coğrafyasında hilafet devletinin çatısı altında zekat verecek kimseyi bulamadılar. Geldiler dediler ki ey müminlerin emiri biz zekat verecek hiç kimseyi bulamadık. Buna mukabilde dedi ki eğer yoksa zekat verecek hiçbir kapı bulamadıysanız öyleyse hilafet devletinin topraklarına, dağlarına buğdaylar serpin ki kuşlar aç uçtu ve aç kaldı demesinler. Tay kabilesi Medine'nin dışında mallara el koyuyor ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gün gelecek Kisra'nın hazineleri sizin olacak. Vallahi Adi doğru demiş içinden. Böyle beden diliyle yani. Ama Allah'ın Resulü وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيُّ يُوحَى. O hevasından, arzusundan konuşmuyor. O Allah'ın Resulüdür yani. Vallahi Hendek'ten daha karanlık bir tablo bilmiyorum ben İslam tarihinde. Çok karanlık tablo söyleyebilirim. Paylaş Abdullah kardeşim diye sorarsanız, sual ederseniz paylaşabilirim. Ama Hendek çok karanlık. Hendek çok zordu. Ebu Cehad'in rivayetini paylaşayım ben size. Sahih kaynaklarda geçen. Diyor ki vallahi o gün biz soğuktan ve açlıktan o kadar ızdırap çekiyorduk ki Allah'ın Resulü elini havaya kaldırdı. İki parmağını böyle birleştirdi ve dedi ki şimdi düşman safından haber getirenle cennette böyle komşu olacağım. Abdurrahman İbni Avf ya da Zübeyir bin Avvam ya da bir rivayete göre Huzeyfe radıyallahu anh'ın dışında hiçbir sahabe kalkmamıştı. Soğuk ve açlık o denli isabet etmiş ki hiç kimse kalkamamış yerinden. Müstesna sahabeler hariç. Kolay değildi, bunu ifade etmek adına söyledim. Zordu. Ve Medine'nin etrafı kazılmış. Düşman o Hendek'i geçmesi halinde İslam risaletini yerle yeksan edecekler. Müslümanları katledecekler. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradayken o kayayı parçalarken çıkan kıvılcım ve Allah'ın Resulü'nün söylediklerini hepiniz biliyorsunuz. Ama sizden istirhamım birkaç saniye tefekkür etmeniz. Gözünüzü kapatın, Allah için bir düşünün. Bir tefekkür edin, bir tasavvur edin. Medine'nin dışına çıkmaktan acizsiniz. Daha uzun sürmüş olsaydı ekmek, aç tedarik etmekten acizsiniz. Belki açlıktan ölüp gideceksiniz orada. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Utitu mafatiha Şam." Bana Şam'ın anahtarları gösterildi diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O kaya parçasına bir kere vuruyor bir kıvılcım. "Bismillahi Allahu ekber. Utitu mafatiha Faris." Bana Faris'in, o toprakların, Sasani topraklarının anahtarları verildi diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birkaç saniye düşünün. Hendek'i geçmeleri halinde öldürülecek, hayatları belki son bulacak. Medine'nin dışına çıkmaktan aciz bir topluluğa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem binlerce kilometre ötede Kisra'nın işte Sasani topraklarının, Yemen'in, Şam'ın anahtarlarının İslam'la olduğunu söylüyor. Ne derdiniz? Siz orada olsaydınız ne derdiniz? Vallahi eğer doğru pencereden baktıysak, bakmış olsaydık sahabeler gibi derdik ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, o hevasından ve arzusundan konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى, o konuşuyorsa vahiy ile konuşur derdik ve sadece o müjdeye mazhar olmak için çalışırdık, öyle değil mi? لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ. Bu müjdeyi Resulullah verdi diye 80'in üzerinde, yaşı 80'in üzerinde olmasına rağmen Ebu Eyyub el-Ensari'nin İstanbul'da ne işi var? اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Pratikte amel dünyasındaki karşılığı Ebu Eyyub el-Ensari'de görebiliriz. Onun için bizim dünyamızda, bizim penceremizden bazı şeyler olmuyor gibi, olmayacak gibi görünüyor olabilir. Ama Hendek'te olduğu gibi, daha Medine'nin dışına çıkmaktan aciz olan topluluğa Allah'ın Resulü fetihler müjdeledi. Aynı Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Diyor ki en sonunda ısırıcı melekler, diktatörler, işte Allah'ın dilediği kadar olacak. ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ اِذَا شَاءً يَرْفَعَهَا. Sonra kaldıracak. En sonunda nübüvvet metodu üzere hilafet, raşidi hilafet yeniden olacak. Sonra da diyor Resulullah konuşmadı. İstanbul'un fethini müjdeleyen kim? Allah'ın Resulü. Peki raşidi hilafete müjdeleyen kim? Allah'ın Resulü. Peki biz bugünkü sohbetimizden hareketle söylüyorum. Bizim nazarımızda, bizim penceremizden olmayacak şeyler oldurmaya kadir bir Allah'a iman ettik mi? Ediyor muyuz? Evet. Öyleyse bizim işimiz yarın olacakmış gibi Allah'ın buna gücünün, kudretinin olduğuna inanarak çalışmak. Allah bize çalışmalarımızın karşılığında umduğumuza nail kılsın. Allahu Azza ve Celle dünya gözüyle bize göstersin. Neyi göstersin? Zalimlere dünyanın dar geldiğini göstersin. İnsanların alaya aldığı, görmeye dahi tahammül edemedikleri La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhid sancağının semada vakarla dalgalandığı o günlere eriştirsin. Bizim elimizde yükselsin. Allah umduklarımıza nail kılsın. Korktuklarımızdan da bizleri emin eylesin. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruka ve etûbu ileyk ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.